zanză să fie ta rămână. Ești ca fi seară la fântână, lilicii de primveară. Orinze se și manumea lăsară, manaș cu tati se sână afară, lilicii de primveară. Mintea ne-a stimaș la tine, sfără tine eu v-as mor. Mașa ta dulci pășa, linia stinzi a tău dor. Zanză să fie tănică, ești la poartă fără frică, lilicii de primveară. Ah, cum v-a zis că va mi duchească, manaș cu tati va mi vrăiască, lilicii de primveară. Mintea ne-a stimaș la tine, sfără tine eu v-as mor. Mașa ta dulci pășa, linia stinzi a tău dor. Mi duc leaș, tot mi torno, și mas nu te ved eu, nu n-am somnul, lilicii de primveară. Și tot la tine mi-mi înduiesc, mă vas mi-aștepți lei până-s crescu, lilicii de primveară. Mintea ne-a stimaș la tine, sfără tine eu v-as mor. Mașa ta dulci pășa, linia stinzi a tău dor.